السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات مئات الف الف مرات. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. الله جل مجد الكريم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام اور آپ کی تعریف توصیف اور نعتِ مبارکہ کے بعد الحمد للہ رب العالمین. آج درس قرآن کریم کے سلسلہ میں 29واں پارہ اور اس کا 7واں رکوع سورۃ المعارج شریف کی آیت نمبر 1 سے درس قرآن شروع ہو رہا ہے. سورہ معارج مکیہ ہے، اس میں دو رکوع 44 آیتیں، 224 کلمے، 929 حروف ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو عذاب الہی کا خوف دلایا تو آپس میں کہنے لگے کہ اس عذاب کے مستحق کون لوگ ہیں اور یہ کن پر آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھو تو انہوں نے حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے دریافت کیا. اس پر یہ آیت کریمہ آیتیں نازل ہوئیں اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال کرنے والا نظر بن حارث تھا. اس نے دعا کی تھی کہ یا رب، اگر یہ قرآن حق ہو اور تیرا کلام ہو تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسائے یا دردناک عذاب بھیج. ان آیتوں میں ارشاد فرمایا گیا کہ کافر طلب کریں نہ کریں، عذاب جو ان کے لیے مقدر ہے وہ تو ضرور آئے گا اور اسے کوئی ٹال سکتا نہیں ہے. سورہ معارج مبارکہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ سورۃ سائل سأل سائل آتاہ اللہ ثواب الذین ہم لأماناتہم حافظون. کہ جس شخص نے یہ سورہ مبارکہ پڑھی تو اس کو ان لوگوں کا ثواب دیا جائے گا جو لوگ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، امین لوگوں کا اس کو ثواب دیا جائے گا. دوسری حدیثی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کی گئی، وعن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من قرأ سورۃ سأل سائل آتاہ اللہ ثوابا والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون والذین ہم علی صلاتہم یحافظون. کہ جس شخص نے سورہ معارج پڑھی اس کو ان لوگوں کا ثواب دیا جائے گا جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا پاس کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حکم ہوا سال سائل بے عذاب واقع، کہ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ عذاب کب آئے گا. اے نبی، جو تم روز ہمیں بتاتے ہو کہ عذاب آ جائے گا تم نہ مانو گے تو کب عذاب آئے گا، لے آؤ عذاب. اللہ اکبر. للکافرین لیس لہ دافع، تو جو کافروں پر ہونے والا اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، وہ تو آ کر رہے گا اور کوئی اس سے ان کو بچانے والا نہیں ہوگا. من اللہ ذل معارج، اور وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے، جو آسمان و زمین کا مالک ہے. تعرج الملائکہ والروح، ملائکہ اور جبرائیل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں، یعنی اس مقام قرب کی طرف جو آسمان میں اس کے اوامر کا جائے نزول ہے. فی یوم کان مقدارہ خمسین الف سنہ، اور وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے. وہ روز قیامت ہے، قیامت کا دن ہے، جس کے شدائد کافروں کی نسبت تو اتنے دراز ہوں گے کہ 50,000 سال کا دن جیسے گزرتا ہے ایسے وہ ایک دن ہوگا. چونکہ مصیبت کا دن ہے، عذاب کا دن ہے، اس لیے وہ بہت لمبا دن ہوگا. جب اللہ جل مجد الکریم کی آسائش ہوتی ہے، جب اللہ جل مجد الکریم کا کرم ہوتا ہے تو لمبے دن بھی چھوٹے لگتے ہیں، اور جب عذاب ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پھر چھوٹے دن بھی بڑے لگتے ہیں. لیکن یہ تو دن ہی 50,000 سال کا ہے. اللہ اکبر. سوا نیزے پہ سورج ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، ہر شخص اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. ایسی حالت میں تو ایک گھنٹہ گزارنا مشکل ہوتا ہے، ایک پل صدیوں کے برابر لگتا ہے. تو جو ہو ہی 50,000 سال کا ایک دن، کتنا سخت دن ہوگا. اللہ اکبر. لیکن یہ منافقوں کے لیے ہے، یہ کافروں کے لیے ہے، یہ بے ایمانوں کے لیے ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے وہ دن یوں ہوگا جیسے ایک آدمی فرض نماز پڑھتا ہے، 4 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے پہلے جتنا وقت لگتا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے پہلے یوں ہوگا کہ ابھی 4 رکعت نماز کی نیت باندھی، ابھی سلام بھی نہیں پھیرا کہ قیامت کا دن گزر گیا. یا بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے وہ 2 رکعت نماز کے نفل کے برابر پورے کا پورا دن گزر جائے گا. یا بعض ایسے بھی ہوں گے کہ آنکھ جپنے کی مقدار میں وہ ختم ہو جائے گا دن. تو انسانوں کی حالت علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا. افسوس کے لوگ جاہل لوگ نہیں سمجھتے، وہ انبیاء کو اپنی طرح بتاتے ہیں. یہاں تو اللہ کے نیک اور بد بندوں میں فرق بتا دیا، ان کے اوقات میں فرق بتا دیا، ان کی طرز رہائش اور زندگی میں فرق بتا دیا. دن تو ایک ہے، لیکن ایک کے نزدیک 50,000 سال کا دن ہے اور دوسرے کے نزدیک 2 نفر پڑھنے کے برابر ہے. ایک ہی دن میں دونوں رہ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ اولیاء اکرام کی کرامات اسی سے ثابت ہوتی ہے کہ کسی کے لیے 1,000 کوس کا فاصلہ ہوتا ہے اور کسی کے 2 قدم ہوتے ہیں، کسی کے لیے وہ صدیوں پہ محیط وقت ہوتا ہے اور کسی کے لیے وہ 2-4 گھڑیاں ہوتی ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات 1,000 سال گزار آئے، لوگوں کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے ابھی گئے تھے اور ابھی آ رہے ہیں. تو نہ وقت سب لوگوں کے لیے ایک جیسا، نہ سب لوگوں کی حالت ایک جیسی، نہ سب لوگوں کی عظمت ایک جیسی. اللہ جل مجد الکریم نے اپنے اپنے بندوں کو مختلف مراتب دیے ہوئے ہیں. کوئی جو ہے وہ وقت کو گزارتا ہے، کسی کو وقت گزارتا ہے، کوئی وقت کا غلام ہوتا ہے، کسی کا وقت غلام ہوتا ہے، کوئی وقت کی مانتا ہے تو کوئی وقت کو منوا رہا ہوتا ہے، کوئی سورج کی روشنی میں جل رہا ہے تو کوئی سورج کو حکم کرتا ہے تو ڈوبا ہوا واپس آ جاتا ہے، کوئی صرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے تو سورج کی روشنی زائل ہو جاتی ہے۔ تو یہ مختلف اوقات ہیں، مختلف بندے ہیں، مختلف ان کے درجات ہیں۔ تو جو لوگ حفظ مراتب نہیں کرتے، جو اولیاء اور انبیاء اور عام لوگوں میں فرق نہیں کرتے، وہ اسی طریقے سے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، محبوب فاصبر صبرا جمیلا، تو اچھی طرح صبر کرو۔ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، دیکھو جی اگر یہ اتنے گستاخ ہیں جتنے تم کہتے ہو تو اب تک مر کیوں نہیں گئے، اب تک ان کے چہرے کیوں نہیں بدل گئے، اب تک یہ ذلیل و خوار کیوں نہیں ہو گئے۔ تو دیکھیے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے عذاب مانگا کرتے تھے، تو اللہ جل مجد الکریم ان کو اسی وقت عذاب نہیں دے رہا، فرمایا آئے گا عذاب لیکن اپنے وقت پہ آئے گا۔ محبوب ان کی باتوں پر صبر کیجئے، اور ایسا صبر کیجئے کہ جو لوگوں کے لیے ایک راہ عمل بن جائے۔ انہم یرونہ بعیدا، وہ تو اسے بڑا دور سمجھ رہے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ واقع ہونے والا ہی نہیں، قیامت تو آئے گی نہیں، یہ تو ویسے باتیں ہیں۔ ونراہ قریبا، اللہ جل مجد الکریم ارشاد ہے، ہم تو اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں، کیوں کہ اس کا آنا یقینی ہے، وہ تو قریب ہی ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان ہو جائے گا جیسے گلی ہوئی چاندی ہوتی ہے، جیسے چاندی کو آگ میں گرم کیا جائے تو پانی ہو جاتی ہے، تو ایسے آسمان جو ہے وہ گلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، پانی کی طرح ہو جائے گا۔ وتكون الجبال كالعهن، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے، جیسے روئی دھننے والی مشین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ روئی وہاں یوں اڑتی ہے جیسے آسمانوں پہ تیز ہوا کے تھپیڑے کھاتے ہوئے بدلیاں ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہوتی ہیں، اور جیسے یعنی تیز ہوا میں پتے اڑتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اڑتی ہیں، گرد و غبار اکٹھا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے پہاڑ جو ہیں یہ تو یوں اڑتے پھریں گے جیسے دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اور ہوا میں یوں اڑتے پھریں گے جیسے بے وزن چیز ہوتی ہے۔ ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا، کوئی دوست ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب دوستیاں، سب یاریاں، سب رشتہ داریاں سب ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں گے، اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہر شخص اپنے اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا، اور ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، کسی کو کسی کا خیال اور کسی کو کسی کا حال معلوم نہیں ہوگا۔ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، اپنے اکلوتے کو بھول جائے گی، باپ اپنی اولاد کو بھول جائے گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحباتہ و بنیہ، کہا خامد بیوی سے، خامد بیوی سے، بیوی خامد سے، اولاد والدین سے، والدین اولاد سے، دوست دوست سے، سب ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں گے۔ کیونکہ یہ اتنا پریشانی کا دن ہے، اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، جو یہاں دوستیاں بڑی پکی لگاتے ہیں وہاں دوست دوست کو بھول جائے گا، کوئی دوست کسی دوست کی کام نہیں آئے گا۔ یبصرونہم، ہوں گے انہیں دیکھتے، اللہ اکبر، یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی پریشانی کا معلوم نہیں ہوگا، ہر شخص دیکھ رہا ہوگا کہ میرا بیٹا کس پریشانی میں ہے، میرا دوست کس پریشانی میں ہے، میری بیوی اور میرے بچے کس پریشانی میں ہیں، میرے والدین کس پریشانی میں ہیں، ہر شخص دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا، لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اللہ اکبر، مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے دے دے اپنے بیٹے، کہے گا میرے بیٹوں کو عذاب دے دو، میری بیٹیوں کو عذاب دے دو، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، کیسا وہ دل ہوگا، اللہ اکبر، الامان والحفیظ، کہ جب انسان خود کہہ رہا ہو کہ میرے بچوں کو قتل کر دو، مجھے چھوڑ دو، میرے بچوں کو عذاب دے لو، مجھے چھوڑ دو، اور وہ باپ جو اپنی اولاد کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتا ہے، وہ ماں جو اپنی جان کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے، وہ ماں کہہ رہی ہوگی، اس وقت مجرم کہہ رہے ہوں گے کاش ہم سے فدیہ لے لیا جائے اور ہمارے بچوں کو ہمارے بدلے جو ہے وہ یعنی عذاب دے دیا جائے اور آج کے دن ہمیں چھوڑ دیا جائے. وہ صاحبات ہی وہ آخی ہے, اپنی بیوی کو کہہ دیا جائے گا کہ باری تعالیٰ میری بیوی کو عذاب دے لے اور مجھے چھوڑ دے. وہ آخی ہے, باری تعالیٰ میرا بھائی فدیے میں لے لے اور مجھے چھوڑ دے. اللہ اکبر, الامان والحفیظ. کتنا سخت دن ہوگا کہ آدمی اپنی اولاد کو فدیہ دے گا, آدمی اپنی بیوی کو فدیہ دے گا, اپنے بھائی کا فدیہ دے گا کہ باری تعالیٰ مجھے چھوڑ دے اور میرے بجائے میری بیوی کو, میرے بھائی کو, میری اولاد کو فدیہ لے لے, ان کو عذاب دے لے. اللہ اکبر. آج جن بیویوں کے واسطے ہم اللہ رسول کو چھوڑتے ہیں, اللہ رسول کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں اور دنیاوی فیشن میں پڑتے ہیں, آج ہم جس اولاد کے لیے رشوتیں لیتے ہیں, جس اولاد کے لیے سود لیتے ہیں, جس اولاد کے لیے ڈاکے مارتے ہیں, جس اولاد کے لیے دھوکہ دہی کرتے ہیں, ملاوٹ کرتے ہیں, اسی اولاد کا یہ حال ہوگا کہ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمائے گا. آدمی کہے گا کہ اس اولاد کو باری تعالیٰ, اس اولاد کو میرے بدلے میں عذاب دے دے, میری بیوی کو عذاب دے دے, باری تعالیٰ میرے بچوں کو عذاب دے دے, لیکن مجھے چھوڑ دے. اللہ اکبر. و فصیلت ہی اللہ تھی تو بھی فرمایا اپنا کنبہ جس میں اس کی جگہ ہے, حتیٰ کہ اپنا سارا کنبہ بارگاہ الہی میں پیش کرے گا. باری تعالیٰ میرا پورا کنبہ لے لے, سب کو عذاب دے لیکن قیامت کے روز مجھے محفوظ رکھ دے. باری تعالیٰ مجھے آرام دے دے, لیکن کیسے ہو سکے گا. ومن فی الارض جمیع. باری تعالیٰ اگر پوری کی پوری دنیا میں سونا چاندی ہو جائے اور آدمی اس کا فدیہ بھی دے دے, فرمایا جائے گا جتنا زمین میں ہے سب لے لے, ثم ینجی ہے, پھر یہ بدلہ کیا اسے بچا لے گا, کیا سارے کا سارا اس وقت زمین کا مالک آدمی ہو جائے اور ساری کی ساری زمین اللہ کی راہ میں تقسیم کرے تو کیا اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا. اللہ فرماتا ہے کلا, ہرگز نہیں, انہا لزا, وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. یہ دنیا تو ہے نہیں ہے, جرم کسی نے کیا اور پکڑ کسی کو لیا گیا, زنا یعنی چوری تو باپ نے کی اور پولیس اولاد کو پکڑ کے لے گئی, گناہ تو خامند نے کیا, پولیس نے بیوی کو پکڑ لیا. رویا وہاں ایسا نہیں ہوگا, گناہگار کو ہی پکڑا جائے گا, چاہے وہ فدیے کے طور پہ اپنی اولاد پیش کرے, اپنی بیوی پیش کرے, اپنا بھائی پیش کرے, پورا کنبہ بھی پیش کرے اور جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا دے دے, لیکن پھر بھی اس کو چھوڑا نہیں جائے گا, بلکہ وہ تو جہنم میں جائے گا. نزاۃ للشوا. اللہ اکبر. کھال اتار لینے والی بلا رہی ہے لوگوں, ایسی آگ تمہیں بلا رہی ہے جو ایک سیکنڈ سے پہلے انسان کی کھال کو تباہ و برباد کر دے گی, جلا دے گی. اور نام لے لے کے اے کافر میرے پاس آ, اے منافق میرے پاس آ. ہر روز جہنم کتنی بار پکارتی ہے, ہر روز قبر کتنی بار پکارتی ہے. کاش اللہ ہمارے وہ آنکان کھول دے جو جہنم کی, جنت کی, اور جو قبر حشر کی آواز سن سکے. جنت اپنے چاہنے والوں کو پکار رہی ہے, جہنم اپنے چاہنے والوں کو پکار رہی ہے. اور اکڑ کے چلنے والے, گناہ کرنے والے, ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے والے کو روز جو ہے وہ قبر پکار رہی ہے کہ اکڑ کے چلنے والے آج تو مجھ پہ ظلم و ستم کرتا ہے, کل تو مجھ میں ہوگا, میرے پیٹ میں ہوگا. تو وہ آج پکار رہی ہے جو نزاۃ للشوا, جو کہ کھال اتار دینے والی ہے. تدعو من ادبر وتولى, اس کو جس نے پیٹ دی اور منہ پھیرا, حق کے قبول کرنے اور ایمان لانے سے جو پھر گیا, جو جس نے منہ پھیر لیا, وجمع فأوحى, اور جوڑ کر سیٹ رکھا, محفوظ کر لیا, اور پیسے مال کو اور ہر وقت اپنے مال کو دولت کو سمیٹتا ہے اور اس میں سے زکات نہیں دیتا, حق ادا نہیں کرتا. دنیا میں وہ اپنی جو ہے اپنا سب کچھ سمیٹتا ہے, دولت کو جمع کرتا ہے, لیکن اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کو جہنم کی آگ پکار رہی ہے. ان الانسان خلق ہلوا, فرمایا بے شک انسان بنایا گیا بڑا بے صبرا, بڑا حریص بنایا گیا ہے. یہ اللہ کی نعمتوں پہ صبر, اللہ کے امتحانوں پہ صبر نہیں کرتا, اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کرتا, اور دنیا کا بڑا حریص ہے, دنیا کی طرف بھاگتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا, جب اسے کوئی بھلائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا ہے. اللہ اکبر. تنگ دستی بیماری وغیرہ آ جائے تو رونا شروع کر دیتا ہے, اب ذرا تکلیف ہو جائے تو دعا کرنا, میں تباہ ہو گیا, میں مر رہا ہوں, میں یہ ہو گیا, بڑا بے صبرا ہے, ذرا تکلیف برداشت نہیں کرتا، جو صدیوں اللہ کی نعمتیں کھا کے جو ہے وہ رب کا شکر ادا نہیں کرتا، لیکن وہ چند منٹ کے لیے تکلیف برداشت نہیں کرتا. فرمایا وہ تو شور مچانے لگتا ہے، بڑا بے صبرہ ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا ہے. دولت مندی مال پہنچے تو انسان کی یہ حالت ہے کہ اسے نہ کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو اس پر صبر نہیں کرتا، اور جب مال ملتا ہے تو خرچ نہیں کرتا، پھر روکتا ہے، غریبوں کو نہیں دیتا، مسکینوں کو نہیں دیتا، حقداروں کو نہیں دیتا، سائل کو نہیں دیتا، عزیز و اقربا کو نہیں دیتا، اور بعض تو ایسے ظالم ہیں کہ اپنی اولاد تک کو نہیں دیتے. فرمایا جب اللہ کی طرف سے کوئی خیر آتی ہے، بلائی آتی ہے تو پھر روک لیتا ہے. ہاں، لیکن ہر انسان ایسا نہیں ہے، ہر آدمی ایسا نہیں ہے. جیسا میں نے پہلے کہا، لوگوں میں فرق ہے، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے والے بھی ہیں، نا شکرے بھی ہیں. فرمایا ہر انسان ایسا نہیں، الا المصلین، مگر نمازی ایسا نہیں کرتے. نمازی اب ہم نے تو دیکھا کہ آج کل کے بہت سارے نمازی بھی ایسے ہیں کہ وہ بے نمازیوں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں. آج کل بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ جو بڑے بخیل ہوتے ہیں، نمازی ایسے ہیں جو بڑے ظالم ہوتے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ نمازی جو ہے وہ تو صبر بھی کرتا ہے، اور اللہ کی نعمت ملے تو آگے بھی پہنچاتا ہے. کون سے نمازی؟ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ نمازی کون سا ہو. الذین ھم علی صلاتھم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں کے پابند ہیں، کہ فرائض پنجگانہ کو ان کے اوقات پر پابندی میں ادا کرتے ہیں. وہ مومن جو ہمہ وقت اللہ جل مجد الکریم کی عبادت کرتے ہیں اور نماز کو قضا نہیں ہونے دیتے. اور وہ لوگ، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ کہ جن کے مالوں میں ایک معلوم حق ہے. مراد اس سے زکات ہے کہ جس کی مقدار معلوم ہے، یا وہ صدقہ جو آدمی اپنے نفس پر معین کرے تو اسے معین اوقات میں ادا کرے. اس سے معلوم ہوا کہ صدقات مستحبہ کے لیے اپنی طرف سے وقت معین کرنا شرع میں جائز اور قابل مدع ہے. یہ کہنا کہ جی نہیں جی، یہ تو انہوں نے قرآن کی مخالفت کر دی، حدیث کی مخالفت کر دی. ہے وہ لوگ کہ جو مالوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کے مالوں میں کسی نہ کسی کا حق ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں، کس کس کا حق ہے؟ للسائل والمحروم، اس کے لیے جو مانگے، اور اس کے لیے جو نہ مانگے، محروم رہے. وہ مانگنے والے کو تو دیتے ہی ہیں، بن مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں، وہ تو ہر غریب کو دیتے ہیں، ہر مسکین کو دیتے ہیں. اور کون لوگ جو ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں؟ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو انصاف کے دن کو سچ جانتے ہیں، جن کو پتا ہے کہ حق سچ کا نتارا ہوگا، جن کو پتا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم کے حضور کھڑا ہونا ہوگا. رب ایک ایک ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، رب ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا. وہ جن کو پتا ہے کہ ایک دن اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو وہ نہ ظلم کرتے ہیں، نہ بے صبری کرتے ہیں، نہ لوگوں کا حق کھاتے ہیں، اور نہ وہ اپنا مال روک کے رکھتے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور وہ لوگ، والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، ڈرتے ہوئے، رب کے عذاب سے ڈرتے ہوئے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی غلط کا ساتھ نہیں دیتے، کبھی زنا کے قریب نہیں جاتے، کبھی چوری نہیں کرتے، بن دیکھے اللہ جل مجد الکریم سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ ان عذاب ربہم غیر مامون، کیونکہ بے شک ان کے رب کا عذاب نہ ڈر ہونے والا ہے ہی نہیں ہے. یہ تو ڈر ایسا ہے ہی نہیں کہ آدمی بھول جائے. ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ سانپ کا ڈر ہے، کسی زلزلے کا ڈر ہے، سیلاب کا ڈر ہے، آئے آئے، نہ آئے نہ صحیح. فرمایا ایسا نہیں، رب کریم کی بارگاہ اور رب کا جو ہے یعنی رب کا جو عذاب ہے وہ تو بے خوف ہونے والی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو چیز ہی ایسی ہے کہ اس سے آدمی بے خوف نہ ہو، صبح و شام ڈرتا رہے، صبح و شام اللہ جل مجد الکریم کے خوف سے کانپتا رہے. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو بے حیائی کے قریب نہیں جاتے. ہاں ہاں، الا علی ازواجهم، ہاں سوائے اپنی بیویوں کے، ان کے یعنی وہ بے حیائی یا کسی غیر عورت کے پاس نہیں جاتے، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر صرف اپنی بیویاں او ما ملکت ایمانہم یا ان کے اپنے ہاتھ کی کمائی یعنی لونڈیاں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تو وہ ان پر کچھ ملامت نہیں ہے. جو لوگ اللہ اکبر کتنے بے حیا لوگ ہیں, کتنے بدتمیز لوگ ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے تو بازاری عورتوں کے پاس جاتے ہیں. تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے سوا کسی غیر عورت کے پاس نہیں جاتے, وہ آدمی جو ہے وہ تو ایسا کام نہیں کرتے, وہ تو رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. یہاں سے معلوم ہوا کہ وہ جو نکاح متا ہے وہ تو بیوی نہیں ہوتی, یہاں سے معلوم ہوا کہ وہ بھی حرام ہے. ایسا کام کرنے والا جو ہے وہ ملوم ہے یعنی ملعون ہے, کیونکہ اللہ نے دو چیزیں صرف اس میں سے نکالی ہے, ایک اپنی بیوی نکالی ہے آدمی کی اور دوسرا جو لونڈی ہے وہ نکالی. باقی فرمایا جو اس کے علاوہ جو بے حیائی کے کام کرتا ہے وہ سب اور بے حیاؤں میں داخل ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی شہوت رانی کی جتنی اقسام ہیں سب حرام ثابت ہو جاتی ہیں سوائے بیوی اور لونڈے کی. اس کے علاوہ جتنی بھی اقسام ہیں سب کی سب کو اللہ جل مجد الکریم نے اس آیت کریمہ میں حرام قرار دے دیا. فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك, اس کے علاوہ جو آدمی جو ہے وہ چاہے گا یعنی سوائے بیوی اور لونڈی ان دو کے علاوہ جو اور کو چاہے فاولئک هم العادون, تو وہ حد سے بڑھنے والا ہے. ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہے. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون, یہ مومنوں کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں. یہ قسم کا شناختی کارڈ ہے مومنوں کا, ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا ہے کہ یہ واقعتا ہم میں یہ نشانیاں موجود ہیں یا نہیں, ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں, ہماری ذاتوں میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ نہیں. فرمایا وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں, نہ امانت میں خیانت کرتے ہیں نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں. آئیے دیکھیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی چار نشانیاں ہیں, جس میں وہ چاروں نشانیاں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے, اور جس میں اس میں سے کچھ ایک دو پائی جائے اس میں نفاق کی نشانی موجود ہے. فرمایا کیا کیا؟ اذا حدث کذب, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, و اذا اوتو منا خانا, جب جو ہے یعنی وہ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے, و اذا وعدہ اخلافا, اور جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, و اذا خاصانا شاتانا او و اذا خاصانا فجارا, جب لڑے تو گالی گلوچ دے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں یہ صفتیں ہم میں موجود ہیں یا نہیں ہیں, کیا ہم امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں یا نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید امانت یہی ہے, ہمارے پاس کوئی سونا چاندی کو روپیہ پیسہ رکھے, وہ کبھی کسی نے رکھا ہی نہیں ہے, لہذا ہم تو بچے ہوئے ہیں. نہیں میرے بھائی, صرف روپیہ پیسہ ہی امانت نہیں, صرف سونا چاندی ہی امانت نہیں, یہ جو بات ایک دوسرے کی ہوتی ہے یہ بھی تو امانت ہے, یہ جو راز ایک دوسرے کا ہوتا ہے یہ بھی تو امانت ہے. اور اگر آپ کہیں جج ہیں کہیں قاضی ہیں تو فیصلہ آپ کے پاس آیا تو یہ کرسی آپ کے پاس امانت ہے, اگر فیصلہ صحیح نہیں کیا تو امانت میں خیانت کی. یہ آنکھیں, یہ کان, یہ دل, یہ زبان, یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ جل مجد الکریم کی امانت ہے ہمارے پاس. اگر ہم نے آنکھوں کو غلط استعمال کیا تو رب کی دیوی امانت میں خیانت کی, اگر ہم نے اپنی زبان کو غلط استعمال کیا تو رب کی ہم نے امانت میں خیانت کی, اگر کانوں کو غلط استعمال کیا تو رب کی امانت میں ہم نے خیانت کی. اب دیکھیے یہ رب کی امانت تھی کہ آنکھوں سے دیکھو یہ اگتی ہوئی کونپڑے, یہ بڑھتے ہوئے درخت, یہ چاند اور سورج کا آنا اور جانا, یہ دن رات کا اختلاف, یہ بارش کا برسنا, یہ دیکھو ان کو, چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کو دیکھو, سورج کے آنے اور جانے کو دیکھو, اللہ جل مجد الکریم کی رنگینیاں کو دیکھو, یہ رب نے دی ہے آنکھیں, تو ان سے رب کی توحید کو دیکھو, تو ان سے رب کریم کی جو ہے قدرت کو پہچانو. اگر اس سے سینما دیکھنے لگے, اگر اس سے بے حیائی کرنے لگے, اگر اس کو غیر عورتوں کے ساتھ استعمال کرنے لگے تو اس کا مطلب ہے امانت میں خیانت ہو گئی. رب نے زبان دی تھی کہ رب کا شکر ادا کیا جائے, رب کی نعمتیں کھائی جائے اور رب کا شکر ادا کیا جائے. اگر ہم نے گانا بولا, اگر ہم نے جو ہے گانا یعنی گالی نکالی, اگر ہم نے گندے شعر اور لطیفے پڑھے, گندے لطیفے پڑھے, تو اس کا مطلب رب کی دی ہوئی امانت میں ہم نے خیانت کی. اگر ہم نے دل سے سوچا اللہ اور اللہ کے رسول, اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سوچی تو امانت کی, امانت کو ادا کیا. اگر دل میں گندی باتیں سوچی تو امانت میں خیانت کی. اگر یہ دل محبت رسول میں دھڑکے تو رب کی امانت ادا کی. اگر یہ غیر کے دل غیر کی طرف جائے تو اس کا مطلب ہے امانت میں خیانت کی. یہ رب کی امانتیں ہیں. رب کریم ارشاد فرما رہا ہے والذین هم لامانتهم, وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا پاس کرتے ہیں, وہ لوگ جو امانتوں میں خیانت نہیں کرتے, وہ لوگ جو امانت کو اس کے حقدار تک پہنچاتے ہیں. تو یہ رب کی امانتیں ہیں. ہم نے سمجھا کہ شاید یہ ساری چیزیں ہماری ملکیت ہیں. نہیں نہیں, یہ سب رب کی امانتیں ہیں. آنکھ, دل, کان, زبان, یہ سب رب کی امانتیں ہیں. اللہ کسی نے کیا خوب فرمایا کہ دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. ارے میرے بھائی, یہ کام اس لیے تھا کہ دل سے اللہ کو یاد کیا جائے اور زبان سے اللہ کا ذکر کیا جائے اور آنکھوں سے آقا کریم کا دیدار کیا جائے. اس زبان سے نعت رسول بولی جائے, اس زبان سے قرآن کی آیت پڑھی جائے, اس زبان سے سچ بولا جائے, قرآن سے نعت رسول سنی جائے, قرآن کی آیتیں سنی جائیں, ان کانوں سے اللہ کا کلام سنا جائے, اس زبان سے اللہ کا کلام بولا جائے. تو یہ رب کی امانتیں ہیں. تو فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ امانتوں میں خیانتیں نہیں کرتے. وہ عہدہم راؤن, اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھیے کہ جس نے اللہ کے وعدوں کی حفاظت نہ کی وہ بندوں کے وعدوں کی کیا حفاظت کرے گا. اللہ جل مجد الکریم نے ہم نے رب سے کچھ وعدے کیے تھے, کیا ہم نے وہ وعدے پورے کر دیے؟ ہم نے رب کو اپنا خالق مانا تھا, مالک مانا تھا. اللہ جل مجد الکریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا تھا. ہم نے چھوڑ کے لوگوں کی باتیں شروع کر دی, لوگوں کو ماننا شروع کر دیا, رب کریم کے وعدوں پہ اعتماد نہ کیا. تو جو رب کے وعدوں پر اعتماد نہیں کرتا وہ بندوں کے وعدوں پر کیسے اعتماد کرے گا؟ تو رب کریم کہتا ہے میرے آدمی, میرے بندے جو ہیں وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں. والذین هم بشہادتہم قائمون, اور وہ اپنی گواہیوں پر قائم دائم رہتے ہیں, گواہی دے کر اس میں پھرتے نہیں ہیں. ایک تو وہ صدق و انصاف کے ساتھ اپنی گواہی دیتے ہیں اور پھر اس میں رشتہ داری کا پاس نہیں کرتے, نہ زبردست کو کمزور پر ترجیح دیتے ہیں, نہ کسی صاحب حق کا حق تلف کرتے ہیں, نہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف میرا رشتہ دار ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ تو میرے مخالف ہے. ایسا نہیں, وہ سچی گواہی دیتے ہیں, اور جب گواہی دیتے ہیں تو پھر دب جاتے ہیں, پھر اپنی گواہی کا پاس کرتے ہیں. والذین هم بشہادتہم قائمون, اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون, اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, نمازوں پر محافظت کرتے ہیں. نماز کا ذکر مقرر فرمایا, پہلے بھی ہو گیا تھا. اس میں یہ اظہار ہے کہ نماز بہت اہم ہے, یا یہ کہ ایک جگہ فرائض مراد ہے, دوسری جگہ نوافل, اور حفاظت سے یہ مراد ہے کہ اس کے ارکان, واجبات, سنتوں, مستحبات اور واجبات کو پورے طور پہ ادا کیا جائے. یا پھر اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی جو نمازیں کہتی ہیں اس میں عمل کرتے ہیں. ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, فرمایا بے حیائی سے نماز روکتی ہے, بدتمیزی سے روکتی ہے, گناہ سے روکتی ہے. تو فرمایا وہ نماز کی بات بھی مانتے ہیں, نماز پر عمل بھی کرتے ہیں, اس کی محافظت کرتے ہیں, اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے. یہ نہیں ہے کہ ادھر نماز پڑھی ادھر جا کے چوری کر لی, ادھر نماز پڑھی ادھر جا کے جھوٹ بول دیا, ادھر نماز پڑھی ادھر جا کے رشوت لے لی, ادھر نماز پڑھی ادھر جا کے شراب پی لیا, ادھر نماز پڑھی ادھر جا کے ڈاکہ ڈال دیا, ادھر نماز پڑھی ادھر جا کے فراڈ کر دیا. نہیں نہیں, وہ حفاظت کرتے ہیں, پڑھتے نماز مسجدوں میں ہیں لیکن بازاروں میں, دفتروں میں, گھروں میں ان کی حفاظت کرتے ہیں. جو نماز ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں وہ لوگ. فرمایا فمال الذین کفروا, تو ان کافروں کو کیا ہو گیا؟ اولئک فی جنت مکرمون, یہ جن کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں یہ سب کے سب جنت کے باغوں میں ہوں گے, یہ ان کا آزاد ہے. اللہ جل مجد الکریم ان کی میزبانی کر رہا ہے, ان سب کو جنتیں اور اس میں عزت اور احترام کے ساتھ ہوں گے. فمال الذین کفروا, تو ان کافروں کو کیا ہوا؟ کیبلا کا محتئین، فرمایا تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، ظالم دیکھتے تو ہیں لیکن پہچانتے نہیں، بڑی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نبی کریم کو دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود پہچان نہ سکے۔ یہ آیت کفار کی اس جماعت کے حق میں نازل ہوئی جو رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے گرد حلقہ باندھ کر گروہ کے گروہ جمع ہوتے، آپ کا کلام مبارک سنتے اور اس کو جھٹلاتے اور مذاق کرتے اور کہتے کہ اگر یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جیسا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرماتے ہیں تو ہم ضرور ان سے پہلے اس میں داخل ہوں گے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور میں کہ ان کافروں کا کیا حال ہے کہ آپ کے پاس بیٹھتے بھی ہیں، گردنے اٹھا اٹھا کر دیکھتے بھی ہیں، پھر بھی آپ سے سنتے، پھر جو بھی آپ سے سنتے ہیں اس سے نفع نہیں اٹھاتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم کی بات کو سننا جو ہے یہ صرف سننے کی حق تک نہیں ہے، مومن اس پہ عمل کرتا ہے، منافق جو ہے وہ سنتا ہے اور پھر بھاگ جاتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ تو یہ سننے والی قرآن حدیث سن کے اس کو اس کان سے نکال ڈال کے اس کان سے نکالنے والی بات نہیں ہے۔ فرمایا کافروں کا یہ حال ہے کہ بات تو سنتے ہیں، محبوب تیرے طرف دیکھتے بھی ہیں لیکن تجھے پہچان نہیں سکتے، تیری طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں، ان الیمین و ان الشمال عظیم، فرمایا داہنے اور بائیں گروہ کے گروہ آتے ہیں لیکن اللہ اکبر دن رات دیکھتے ہیں، پہچان نہیں سکتے محبوب کو، پہچانا نہ ظالموں نے، ارے مکے میں رہتے ہوئے نہ پہچانا، کہاں حضرت بلال حبش سے آ گئے، حضرت صہیب روم سے آ گئے، حضرت سلیمان فارسی جو ہے وہ یعنی فارس سے آ گئے، کہاں سے آ کر پہچان لیا، لیکن پاس رہنے والے ظالم نہ پہچان سکے۔ محبوب گروہ در گروہ آتے ہیں، تیری طرف نظریں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں، اونچے ہو ہو کر دیکھتے ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے۔ آیتما او کلو کل امری ام من ہم ید خل جنت نعیم، کیا ہر شخص یہ توقع کرتا ہے کہ اس کو جنت نعیم میں اور چین کے باغ میں داخل کر دیا جائے گا؟ اللہ اکبر، ایمان والوں کی طرح وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، کیا ہر شخص کا یہ گمان ہے؟ اللہ ہرگز نہیں، ان خلقناہم مما یعلمون، وہ بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں، یعنی نطفہ سے، جیسے سب آدمیوں کو پیدا کیا اس سبب سے کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جنت میں داخل ہونا ایمان پر موقوف ہے، نہ کہ اس کے نسب پر، نہ کہ اس کی ذات پر، نہ کہ اس کی دولت پر، نہ کہ اس کے حسن و جمال پر، نہ کہ اس کے مال و دولت پر، عہدے پر۔ فرمایا وہ تو اعمال کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آدمی جنت میں جائے گا، ویسے تو نہیں جا سکتا۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، مجھے قسم ہے اس کی جو سب پوربوں اور پچھموں کا مالک ہے، جو سب مشرقوں، مشرق اور مغرب کا مالک ہے، انا لقادرون، کہ بے شک ہم قادر ہیں، یعنی آفتاب کے ہر جائے طلوع اور ہر جائے غروب کا، یا ہر ستارے کے مشرق و مغرب کا، مقصد اپنی ربوبیت کی قسم یاد فرمانا ہے کہ مجھے میرے رب ہونے کی قسم، مجھے میرے خالق ہونے کی قسم، مجھے میرے مالک ہونے کی قسم، مجھے میری ربوبیت کی قسم کہ میں سب جانتا ہوں اور میں سب کر قادر ہوں۔ الا ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم ان سے اچھے بدل دیں گے، ان کو ہم غرق کر دیں گے، ان کو ہلاک کر دیں گے، اور ان کی بجائے ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام لے آئیں گے۔ ابو جہل تو ختم ہو جائے گا لیکن اسی کا بیٹا میرے آقا کا جھنڈا اٹھا لے گا، ولید بن عبیدہ تو ختم ہو جائے گا، اسی کا بیٹا حضرت خالد بن ولید دنیا کے کونے کونے تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور عظمت کا پرچم لہرانے کے لیے جائے گا۔ فرمایا ہم ان کو بدل دیں گے، ہم ان کو ختم کر دیں گے، وما نحن بمسبوقین، اور کوئی ہم سے نکل نہیں سکتا، کوئی اس سے دور نہیں جا سکتا، ہماری قدرت کے احاطہ سے باہر نہیں ہو سکتا۔ فضر ہم یخود و یلعبو، تو محبوب چھوڑ دو ان کو، ان کی بہودگیوں میں پڑے پڑے دیکھتے رہے، و یلعبو اور کھیلتے رہے، حتی یلاقو یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملے جن کا انہیں وعدہ دیا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ جہنم میں قیامت میں اللہ جل مجد الکریم کے سامنے آ جائے اور عذاب کے دن کو دیکھ لے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یو فدون، فرمایا جس دن قبروں سے نکلیں گے جھپڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے اور معاشر کی طرف دوڑتے ہوئے، کانہم الی نصب یوفدون، گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں، گویا کہ ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے جیسے جھنڈے والے اپنے جھنڈے کی طرف دوڑتے ہیں. تو فرمایا اسی طریقے سے کافر جو ہیں وہ اپنے عذاب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، کافر جو ہیں اور سارے لوگ قبروں سے نکل کے معاشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. فرمایا یوں دوڑ رہے ہوں گے کہ جیسے تو اپنی جماعت کو ڈھونڈتا ہے، اپنے نشان کو ڈھونڈتا ہے. خاشیتن ابصارہم، ان کی نظریں جو ہیں وہ نیچی ہوں گی سب کافروں کی. ابصارہم، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت سوار ہوگی، ان کے چہروں پر ذلت سوار ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے ان کا وہ دن کہ جس دن کا ان سے وعدہ دیا گیا تھا، یعنی قیامت کا دن، کہ اس دن کو جھٹلاتے تھے اور اس دن کا انکار کرتے تھے. آج آئے نا سب آئے رب کی بارگاہ میں تو رب کریم کہے گا یہ وہ دن ہے کہ جس دن کو تم نے بھلا دیا تھا، یہ وہ دن ہے کہ جس دن کا تمہیں وعدہ دیا تھا نبیوں کی زبانوں سے. کتنے نبیوں نے تجھے بتایا، کتنی کتابوں میں تجھے بتایا، لیکن تم لوگ اس کا انکار کرتے تھے اور تم کہتے تھے کہ نہیں آئے گا، یعنی قیامت کا دن نہیں آئے گا. فرمایا جائے گا کہ آج دیکھ لو، آج تمہارے جو ہے سامنے وہ اللہ کا دیا ہوا وعدہ جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانوں سے دیا گیا تھا، کتابوں کی طرف سے دیا گیا تھا، آج سب وہ وعدہ تمہارے سامنے پورا ہو چکا. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم قیامت میں مومنوں سے ہمیں اٹھائے اور ان لوگوں میں سے اٹھائے کہ جن پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو اور جن پر میدان حشر چند گھڑیوں کے برابر ہو. اللہ جل مجد الکریم کفار کے ساتھ حشر سے بچائے، بےمان اور گستاخوں کے ساتھ حشر سے بچائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں ہمارا حشر فرمائے. الحمدللہ سورۃ المعارج مبارکہ کا درس پاک ختم ہوا، اور انشاءاللہ کل سورہ نور مبارکہ کا درس قرآن جو ہے وہ شروع ہوگا. وما علیہ الا البلاغ المبین، آج اب انشاءاللہ ایک دو ناشریف ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کی طرح سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. تو ہمارے آقا تیرا سوالی بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، تو آقا تیرا سوالی بھائی تشریف لائیں.